زتا ته ټیک ټیک ترجمه وکما اې کې ترجمه شوخین بیا ما زف کال درې څلور کالو بس نای وای ان کلمت نو کال دی بک بک اس کا جاری ہوگا ا پختو کې مخالفه یې لکه دیسه وی دې ما لري جاری کنه ان کلمت دایو کلمه دا چرپل جوړنی ا ارجو فیما هو قال دی وین کې دې دې رګه دا وین کې دې دې عادت جوړ شوی دې پمې ورا ایهم او مخکې د مرګ نه برزخون دی برزخ دی الایوم یبسون تر قیامت پورې او برزخ وایي څه ته تفسیر وګوره چې څو خلکو جګړه کوي په دې وخت په برزخ کې او تفسیر قرطبی 250 کې لیکي البرزخ هو الحاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا البرزخ هو الحاجز بین الموت ورجوع الى الدنيا برزخ هغه پرده ده چې رکاوټ اچي د دنیا ته د واپس کېدو نه برزخی دلته نه راځي سړیا بیا لیکي وكل حاجز بین الشیئین فهو برزخ هر حاجز بین الشیئین هغه برزخ ده او تاب ته سورۃ الرحمن کې راشي بینهما برزخ لا یبغیان حاجز بین الشیئین اې د مرنا پستا دا عالم برزخ دی حاجز بین الشیئین نه دنیا ده او نه آخرت ده او بیا لیکي والبرزخ ما بین دنیا والآخره من وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل في البرزخ تفسیر قرطبی فاذا نفخ في الصور او كلا تفكر شي بش په لای کی فلا انصاب بينهم نبي فيد انصاب فمن ذوي يوم اذن پر د قیامت ولا تسالون اد نبي ذوي چوبن بت پوسنه کی ولا تسالون او تساول بن کی د یوبن بت پوسنه نکی او دې د کنه فرانا فلا انصاب بينهم ولا تسالون او سوره صافات تلګراوانو آیت نمبر 24 گورا دغا ایسی تیاسو یورتا 27 گورا وشتم بل هم اليوم مستسلمون وکرا واقبلا بازم علا بازی یتساءلون وشتم پوشو کنا او متوجی بشی او بلبانی تپوس والا تپوس بکی التوی دا خلق بخپل منز که تپوس کئی عدلتی لا تسالون دا خلق با دیو بلن تپوس نکئی اوز بس سکئی بند سو طالب جان پا کفالت رجولین پکی خاص باب دینو کی آجی دلتوی لا تسالون التوی یو بلن با تپوس کئی گور دا بل دا غمانا نا چا لا تپوس کئی کنکی دا قوم دا خلق بخپل منز که دا خان کلا چې فکر شي په شپې لای کې نبي فیدی غنا سب ولا تسالون او دی بهو نه تاسو نه کوي ارته یو خپل باز ملا باز یت سالو علامه جواب ورکې قرطبی چې تا تساول دغه دلتا د نفع اولا وخت ته او چې نفع اولا شي نفع اذان خف السور چې نفع اولا شي نو په دې وخت به خلق تباشي چې تباش له تاسو به چانه کوي والت د نفسي سامعين فست خبر ادا چې خلق را فاصل د قبرونو نا یو بل له ګوري یو بل به تاسو نه کوي دلته د نفسي اولا وقت څو حالت نفسي ثاني وقت څو خبره بخلاص شي فمن مستقل کلام دی پس هغه سوچ تر نه ویتل دا مالو دا باب کامیابی مندون کوي ور هغه سوچ سپکشي تل د میزان دا که سان دي چتاوان کې چله خپل نفسونه په جان کې بیا میشه تلفق وجوههم النار سوزوی با مخونو دو دیل را او را ای با دوی پا دی که کالی هون بد شکلا اللہ دی بد شکلا تک حدیث کرا دی ہے دا شنڈا ویراخ کلکی گی ترخ کو پوری او دا شنڈا ویراخ کلکی گی او سر پوری او دا سی ویراخ کلکی گی او بیا پر خودی کی گی او اللہ دمونگ معاف کی علم تکون آیاتی اویل کی بورتا آیدون زمایتون آچلو سیکی دل پتاسو باندی فکنتم بیاتو کذیبون او تاسو نسبت تا دروکاو دی بی اللہ غلبت لینا شقوتنا غالب شو بمانی بدبختی زمانگا وکننا قوم زوالین من گمرانو پخپلا فتوی لگی دل تا تسلا فتوی لگی پخپلا باقی حلتوی چمک زوالونی ربنا ای اللہ غلبت لینا شقوتنا شقوت ستو یه لکا پختو کی وقت بدبختی منگویو یعنی چیز منگا بدبختی دنو خو قرطبی وی شقوتنا لذاتنا و احواؤنا منگ بانی زمان خواهشات از زمان لذتون و مزی غالبی شوی و کننا قوم غالین ای اللہ اخرجن منها منها اللہ منگو باسد دوزخا فین ادنا کچر منگو واپس دو بیازی شرکتا فین نا ظالمون منگ بڑی ظلم کون کیو اللہ اخصو فیا زی تخی شای زی کنی شای زی دفع شای اخصو اگر کلام دے چی او سڑی سپیتا ہوئی اخصو فیا ولا تکلمونا زید افشای و دوزاق که مازل خبری مکوائی ولی انهو سبحان اللہ بشکاو ایلکا تا ترخیص بھی لے رہے پدی کتابونو کی مراعات النظیر ست ہوئی چکل خبر شروع کی گنا فصحاب بلغاو عادت تے چکل خبری دتا کئی ناخر کی دتا نچوڑ بیان کی سنت مومنون کی سو شروع پا صفات مؤمنینو ایبیان انهو کان فریقن صفات مؤمنون شروع شروع الله سعجب قرآن می وای د قرآن ته چکه نه چشمی لگا وای ها کمی چشمی د زړه غره خامت د دین خیال سره اخلاص ساتي داو مصیبت ده زما دا پوز استریک کول کنه لکه چې برس دلته خو خل نه شمه چې دلته یذن د ساچان د دې ستل شه پورا مصیبت ده اواز خلاص زه حیران چې د چشمی خوند پاره چی زم په دې کې خوند کې په چشمو کې خوند ده دا رسول رو پو دی زد زر رو پو کن تین زل زر رو کن شلو زر رو کن دی لکو کن دی دی سمر قیمت دی چه دا خر رانجه کن ای خر رانجه اولا گوا ارداز خلقو تا گورا دا خند دی کن لپاد بی بوکو خیده هم اللہ واللہ نو ای قرآن دی چکینه نو چشمی لگا کمی چشمی دزره چشمی لگا اگر ورطا انو کانا فریق اللہ بی بشک ویوٹول گئے میں نے بعد از ماد مخلوقنا از ماد بندگان داوگر یا عبادی عبادی زماد بندگان زماو زما واغی بسوی ربنا آمننا اے اللہ مگی مان راور دے فاقفلنا منگو بخا ورحمنا تنگرہمو کا اما تبیوان تخیر راہمین فتخذو سخریا تاس اگی گنلو تسپو تاسی وسیلہ نمانی زواتی فابدودو نمانی اور اگی بے ربنا آمننا وسیلہ دی ایمان بے راتا پیش کولا ایو ربنا آمننا اے اللہ منگراور دی ایمان فغفلنا ورحمنا نفتح سخریہ تاسو ٹوکی وسر کولی تاسو وطس پکس پوروی تاسی وسیلی نمانی حتی داتا غید سندہ یرا کچھ وقت دیر پکار دے حتی غاید فتخستموهم سخرین مضمون دی پارا تاسو ٹوکی ورسر کولی کولی حتی چی دی ٹوکو انساوکم ذکری پاتی کد تاسو نا قرآن انساوکم ذکری ایر کد تاسو نا قرآن تاسو قرآنی پری خودا وکن تم منم تداکونا اوی تاسو چی قرآن این مؤمنان سر بخندل اینی جدیتم الیوما بشکر بردور کرد ماغی تنندرس جزایتون ماوتا بدلا ورکرا علی یومنن بما صبرو پا صبر دودی ستیت تکلیفون بانی بر تکلیفون برداشت کرو صبر کرو واو رای وی انہم دیتا اعلان وی دلتا منگم اعلان کرو لوڈی دوگلا تصور کو اعلان واو رای سنت آواز واو رای ارسو بیاوی بیزارو کشیدا دا اعلان دی واہ دا اعلان دی انی جزیتم اليوم بما صبروا کم انهم اغاچ تاسو سپک سپور گنل هم الفائزون ای کامیابی مندن کی دی لارل جنت تا لارل غیگی دکی کری لارل جنت تا دکی کری غیگی اللہ فی شغل فاکیون سورت یاسین کی درسی فی شغل فاکیون وو التزازهم بے تفسیز الابکار لار الخیط غیجی ڈکی کرے اللہ اکبر قالا کم لبستم تو دیب اخبر منز کیوئی کم لبستم فی الارض سمر وقت تیر کرتا زبادی زمکا عدد سنینا پشمار د کلونو دوی به لبسنا یومن او بعض یوم یو رزوا یاد رزی سیسا فسأل حادین تپوسو که حساب گرونا ملو حساب نرازی قال اللہ بورتوی الا بستو درنگ تاسو درنگ نیتر که الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون کاش که دنیا پا حقیقت پوی دلے افا سبتو ما ای گمان کری تاسو من پیدا کری تاسو ابسا بی حکمتا ابسا بی فیدی او تاسو دا گمان کری چانکم الینا لا ترجعون چه تاسو من تا واپس را نویسته شئی فتعال اللہ بالا دے بلندر دے بالا بلندر دے پاک دے پاک دے اللہ الملک الحق چه باسی دی غید حقا بلدار چا باسی نا حق دا ولی بادشاہ دی مر شو بادشاہ دی مازول شو بادشاہ دی ملک نو اخکل شو بادشاہ دی بمبر تکی خود والو دل شو دا سب بادشاہ دا الملک الحق بادشاہ دا غید حق اللہ واللہ اغی بادشاہ حق دا نئے سوک مازول کولشی نئے سوک دای د مراد خلاف سو کول شي الملک الحق لا اله الا هو لا ملک الا هو نشته باسي حقا مگر د یودا معنی ودا شي امام رازي و دیر سه رازي کنا لا اله نفیو کدما سبقنا لا اله نشته باسي حقا الا هو مگر یو حقیدا رب العرش الكریم مالک دلو عرش دی ستاس عرش دی مانا ستاس عرش دی قوم پا خزانی بلی جور کری اغسطا عرش دی که اسلام آباد جور دی خود پاکستان پا خزانی جور دی کنا داس باسی شوا خود ملک پا خزانی جور دی باسی دیتو لا الہ الا هو رب العرش الكریم مالک دی دارش لوی مالک دے داشی کریم علماء کرام ہر ذکر قرآن ذکر کی رب العرش العظیم عدل تراغ رب العرش الکریم داولی دا سورت مؤمنون دا سورت مؤمنون انم الفائزون سکج اللہ رب العرش الکریم اور کریم دا کرم ندے او کرم سخاو میرو باندے توی عشت صفت کریم ذکر کا زکا دارشنا کرم دا باری طالع نازلی گی عشت رب العرش الکریم کریم ولی وی زکا چاہا منصوب دے اکرم الاکرمین تا منصوب دے چاہتا اکرم الاکرمین تا اکرم الاکرمین تا زکا دے عرش الکریم زکا منصوب دے اکرم الاکرمین تا اللہ کرم میرا بانے توی التا رحمتون اصحاص اللہ ومن یادو ما اللہ او چه چاہو بل اللہ اصر بل اللہ ہاں لا برحان لو بی چه نشتے لا برحان لو اللہ اصر عجیب قرآن دے مجھے دا سر ایک عالمی کا نا او دیو کتاب نہیں لی اجاس به قران ته نه یې سړیا خو ملغری دی غپې وو یو یو را واسه لا برهان له سوي لا برهان له نشته دلرا برهان په شرکت تباری تعالی نفیدا لا برهان له نشته برهان دلرا پس باندې په شرکت تباری تعالی سره په شرک تباری تعالی مردشي په مرګ باندې مرشي او بچوي خو برهان په شرک په شرکت پیدا کوله لا برهان له الله نفي لا برهان له انشته دلر په دي برهان او چې کله به برهان روان دي فاین ما احسان در ربي انه لا يفل الله کوئی ګند کې نه تاسو څنګه نه وګوره قد افلح المؤمنون وګه سورت قد افلح المؤمنون کامیاب دي مؤمنان حضرت فلا سویلو الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب افلح المؤمنون کامیاب دین مؤمنان لا يفلح الكافرون کامیاب دے نشی کافر نشی کامیاب دے افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دی درسی و گند درد اللہ خوز دا کامیابی استاد و اسخو ندکنا تفزان کامیابو لشی نه نه کامیابول سوکي وای وقل نو وای کنا وای وسره خبره درته نه وکا ال مغایرت ته کنا خبره درته نه وکنا وقل نو وای کنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لگا چه کامیابی پرامو مغفرت دا اغفر منگ معاف کا ورحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب قرآن دے واللہ ان لہو لحلاوتو اللہ گورے علماء اکرام سورة مؤمنون ممتازو پا ذکر دا صفاتو دا مؤمنانو سارا او دا صفات مؤمنان دا اسباب منجیه دی دا سنه دا عذاب نا سورت ممتازو پا اکل یعنی پا حکم دا اکل دا حلالو انبیاء علیہ الصلات والسلام تا یا رسول کلو من الطیبات وعمل صالحا سورت ممتازو پا استدراج دا نعمتن سره سورت ممتازو پا ذکر دا ولهم اعمال من دون ذالک سره سورت ممتازو پا ذکر دا حسدونو دا کافرانو سرا حسد اس پوشوی دا نوک کنالا حسدونا مستقبری نبیهی پیغمبر پیجندنا خیلی پیجند حسد اکاو سورت ممتاز پا دی خبریو سورت ممتازو پا ذکر دا برزخ سرا پورا قرآن کی برزکر کی گی و دا برزخون بذکر بنا راز سورت النور وجه تسمیه دا سورت نور پا نور سرا آیت اگورا پینزد درشم اللہ نور سماوات والارض پایی که اللہ نور سماوات ذکر دے پا دی اعتبار سر سورت موسوم که پا اسم دا النور سرا تسمیه دا کل پا اسم دا جز سرا مصطفی ترتیب کی سلی رشتم دے پس سورت مؤمنون نا اپا نزولی ترتیب کی 102 دے پس سورت حشر نا هر کله چې سورۃ المؤمنون کې اوصاف د مؤمنانو بیان کړل ربط اوصاف د مؤمنانو بیان کړل اوس په دې سورۃ کې احتراز د عاداتو د منافقینو نه خی دا صفات ایمانی محکم اوساته خبردار عاداتو د منافقانو ځان بچ کا منافقینو عادتونه سړي يرمون المحصنات منافقینو عادتونه سدی جاؤو بالعفقی تیجو گنا عادتی عادتونه سدی عن الحق مورزون دا سی تیجو گنا اے صفات مؤمنینو سرا زان لیس کا صفات عادات منافقینو زان بچ کا دیما التف ای صورت کی قد افلح المؤمنون صفات مؤمنون بیان شلو دا زما خپل ذاتی تر ربطونه دي صفات مؤمنون بیان شله دلته وی مؤمنا ستا کمال دې پس الله نور السماوات والارض دا په مسلې د توحید دی دی شو کنه الله نور السماوات والارض مسل نوری کمشکات نور علا نور دریم رب زما د شیخ د خصوصیات ته سن چکه هو و امر دا مسلا کم زن شورو ویتا زن صورت کعب نشورو شا انبیاء غیردان ندی مریم کی عاجزان دی تو آکے نرش بیان کا سیجوا صورت انبیاء کی کعب کی غیردان ندی مریم کی عاجزان دی تو آکے مسئلہ بیان کا انبیاء کی عباد لائقی او اللہ دے فحج کے رد شرک اک اعتقادی فیلی اوش پاکلی سرا ومؤمنون کی نقلی بیان کا مسئلہ مکمل شو کہ نہیں چه مکمل شوا اس قرآن وی دا مسئلہ بیانوا گورا دیدی پا بیان مصیبتو نرازی تش و حل تکول نا اللہ دا قیمتی ربط دی تش و حل تکول نا خلب استا پا ذات اعتراض کئی خلب استا پا کور تحمت لگئی و دیتا دا طول برداشت کا مسئلے پا بیان کی رستو نشی او گورا منافقینو تا دا پیغمبر پاک محبوب بی بی باقی زبی بھی حضرت عشیبہ تحمت لگو لے ہو اسلام شوہ اب بلکل چدا فتس گوری کنا دا بدبخت خلق حق پرست علماء باندر اعتراض ہونا دی دے داسی او دے داسی او دے ضرور تسندان کا پا یارے کی گی دا پلکونو گزارونا قلب آگا یارے کی زب خود قرآن یاری بھی امکان د توحید یاری ده د قران یاری ده په دې کې کیږي د پر کو نو گزارونه څه دی وته سند الله اکبر الله اکبر خجی یوصل ولسم سر د ترابط لګو ومن یدو مالا الان آخرا لا برهان لهو مشرک سخا پر شرک سب برهان شتے نا راشد توحید برهانو آورا سورتن انزلنا ها و فرزنا ها وانزلنا فیا آیات بینات راشد توحید بینات و آورا اللہ اکبر علماء اکرام دعوت سورت اجتناب الاجتناب عن الاوصاف المنکرہ والرد على رسومات الباطله رد اجتناب د عادات او بدنا او رد رسومات باطله باندې بس دا د صورت سره داوه ده او حضرت په چې داوی تو ګوري د صورت نشور معلوم شه اجتناب د صفات منکرونه عادات منکرونه او رد رسومات باطله سورت په دو حصو کا اول حصہ هغه خطر روان و دا زما شیخ ګډ اور خلاصې ما شپږ سره ختم آیت ته پوری شپږ سره ختم آیت دې ده پوری حصہ اولا کې سلور بابونه دي سلور بابونه باب اول لس آیتنا توجه کوئی باب اول لس آیتنا پدی کی ابتداء ترغیب مع ترہیب صداقت قرآن تمہید مع ترغیب صداقت قرآن تطہیر معاشری دی پارا آداب اربع تطہیر معاشری دی پارا آداب اربع اولنے ادب زانی باندی حد شرع نافذ کئے ٹھیک شوا دیم ادب زنا حرام دی اجتناب تیو کئے دیم ادب حکم دا حد قذف سوک پاک دامنو بان تحمت لگئی سزا ور کئے دیم ادب حکم دا لعان بس ٹھیک شوا دا سلوش دیم باب لسم یو لسم آیتنا ان الذين جاءوا بالافك نواخلا نو آغا 26 نمبر آیتا پوری شپگشتم آیتا پوری دویم باب اے دیکی زجر ما تا وقت کرده دیکی سرے زجر زجر دریو فرقوتا زجر داد شیختر زجر فریق اول فریق دو فریق سو داد اگر طرف زجر دریو فرقوتا فریق اول فریق دوم فریق سوم سنگا متفیجن اول دوم سوم اے تومت لگو ان کی زجر عام فریق اول تومت خورو ان کی مؤمنان بلا تحقیق زجر بر فریق دوم پو وقت تومت سکوت اختیارو ان کی زجر بر فریق سوم زجر بر فریق اول دوم سوم منافق ناشرین ساکتین بیادرین باب یا ایوہ الذین لا تدخلوا بیوتنا تر آغ آیت مبارک اللہ نور السماوات دیجے پورے پا دیکھ اصلاحی معاشری دی پارا اصلاحی معاشرہ ور صد باب فحشا دی پارا وہ آدھا معاشری اصلاح او دا فحشا روک تھام آیت پار وہ آدھا پاکستان میں سنگر سمی گی راشتر تنوروہ سمی کی نہ سمی گی کیا نا ایامات اللہ وانے سبا پر اقتدار رہا تھا چیزن ماستن لس بجی اڈر روکم دا سورت نور نافذ کولو بیاگوہ سمی کی نہ سمی گی پی معاشرہ نہ سمی گی وہ قیدی صد باب فحشا دی پارا فحشا بسنگ ختمی گی اصلاح دا ملک بسنگ کی گی دا وہ قیدی یادے کا سلورم باب اللہ نور السماوات والعزنا تر وصلخ اے وپن زستم اپورے تیشوہ دا او سرختو پوری پدې کې اثبات ته توحید په یو نهایت واضح مثال سره او په دې ادله عقلیا او نمونې د موحدینو او نمونې د مشرکانو پای دلا اله عقلی دا دې مېسا ويقولون آمنا دې جنا اخره پوری دې مېسا دا او دې کوم دو باب دي باب اول کې اغه و پنځوستمه پوره زجر لپاره د منافقینو تقابل بین صفات المؤمنین والمنافقین یا ذین امنو اعاده د مزامین او داولی سي ادب ادب د قرابت ادب د محبت آداب د قرابت آداب د محبت آداب د فضیلت ٹھیک وای آداب د محبت آداب د قرابت آداب د فضیلت سورۃ نور شان نزول مختصر ونه یو غزوه وا چغیته غزوه بنی مصطلق وی او د دې غزوی نوم د غزوه مریسیا غزوه بنی مصطلق پیغمبر علی السلام چې بکله په سفر ته مخکې بم یو طائفه وا د فوج را او هغه ته مقدمه بږي او رسته با افراد مخکې به زکا چاري د سړک ګوري لار ګوري چې دشمن خو نه ناس او فوج نو رسته با افراد راتل کې دی فوج نو شي پاتې شوی نو د افراد بر او چت حضرت صلی الله علیه وسلم په جهاد روان دی لار کې ستړي شو یو ځای کې دمې دي پاریسا شو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها انساني تقاضا او حاجت لپاره د قافلین یو طرف ته لاړه حضرت پوښوي کنه زه ادب خبر کوم فارغ شو اچرانا قافله نشته دي نبی صلی الله علیه وسلم نو کړه زکه چې دوی کې جاوو چې تکړه پوښتې باندې کې خود دوی چې حتی اشو پکې ناس ته حتی اشو نو چې کتل مستو حضرت صفان راته حضرت صفان ابن معطل الاسلمی دې چې کتل چې حضرت عائشہ ناس ته دا نو دا خو مور روحاني او حجاب نه مخ کې خو یو بل کتل نو دې مخ بل خوا کوي الله اکبر بخاری حدیث ته حضرت عائشہ فخمرت وجه بالجلباب نما مخ پټک او دا دلیل دې خبره دی چې د خځه مخ عورت ته فخمرت وجه بالجلباب ما په جلباب باندې مخ پټک نو فانا خلیل رايحه راحلته نغي مال خبره سره کینولا مزپی سره شما نو مور زوی سفر تاو فَحَلَكَ فِي يَمَنْ حَلَكَ وزی چاپ قسمت کی تبایی و نغی تباش را اغیی پا حضرت عشی تحمتو لگاو چه دا صفوان تا امدن پاتشی والی عظم بالله حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یو میاش پریشان دے حضرت عشی کور نلانا صدیق اکبر کرا پاتی گی او دا پا گوٹ کی و یو میاش دیم پا گوٹ کی و اخکلی و جرل بے اغیی بچ زمان مثال پشان دے یعقوب علیہ السلام دے یو میاشتی رشوا سورۃ نور راغه په دې کې صفای وا او نبی علیہ السلام را منډه کړه یا حمیرا ابشری یا حمیرا قد انزل الله تعالی براءتک زما حمیرا سربنی اے زما حمیرا مبارک شه الله استاس براءت اسمان راولے گا حضرت عاشی چیغه کړه الحمدلله الذی رب ابراهیم ادا چې چا بخاری ویلی ناغی تا پا تا دا حضرت نبی اسلام بوی اشی دا پا تا پیگم دا خد خان خوزادی که نا دا پا تا پیگم چه تا کل مان خوشحاله کل خفای تا تا سپتا دا چه تا کل خوشحاله که نا تو چه رب محمد او چه کل خفای تو رب ابراهیم ناشی یا دغزی با ای الحمدللہ اللذی رب ای داسی دی ولیوی ای زکا چه بما چه تو مطلق دلو زه خوستا خدم تا معلومه نو تا زما براحت نه وي بعض مبتدین وی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا پتا و اخو زان لی غلی کراو وی تتے سو کم یارنم پیشن مریضی ما وی تتے دا موضوعات کبرا دا ملالی قاریو چت گئے حنفی ایسی لکل دی وغوی ولم ما جرا لی ام المؤمنین ما جرا ورماها آل الافق لم یعلم بحقیقت الامر حتی جاغل وحی من اللہ دی براعتها ملالی قاری نیجی کلی حل تا پتا نوا تشفا رسولة نور را غیر را حضرت عمر اموی حضرت عاشم فرمائی حضرت عمر فرمائی اللہ اولا لئے سورة نور فاقبل زنانو باندی او اولا لئے سورة توبا فاقبل ناری نو باندی ناری نو تا طاها و دا توبا وے او زنانو تا سورة نور وے حضرت عاشم صدیقہ فرمائی علموا نساءكم سورة النور وعلموهن وعلموهن الغزل سرخي ورتخيز سرخو چل اور اخبر لنو تا سورة النور بیان کئے اللہ کور کے بناسی سرخی بکری او پاگی او پخالوی پیسی وی لیکن دی زمانی سرخو اس مشین دیر پیسی دی پاگی چلی یو کور کے لس کسانی او دی پا دو میان شپس جوڑا بدلی اصل لو پیدا نو دو زر بچت میاشتی دار آگئی دو میاشتی پس دا بچت تی و خلق سوچو نکی کنا اولا تا سرکاری تعلیم ورکی دویا پیسی گرد یا پیزه سو شپک سو نسی جوری گی مشین ور تو خواه که نور سری دا کور که خلص افرادی کنا او چه کور که هر فرد لپار کپری جوری نو سمر بچت تی استاد کال بیار تا قلم که دا چه سمر بچت تی اور اخبر جنا کوتا سنت نور وائے او علماء لکی سورت نور خودو پوری خاص کا او سورت توبہ رجال پوری ولی لیانا نزلت فی الحجاب او توبہ نزلت فی الجہاد او جہاد کا در رجال دے او حجاب کا زنانو دے سورت انزلنا سو کس بزرد ریمانو سورت انزلنا دا خبر دے مبتدا مقدر دا حاضی سورہ دا یو سورت تی او چه مبتدا خبر شی نو کمال پیدا کئی کنا آزا رجلون دا گوری پورا سڑے دی خواه زن پی خیال خبر کا سورتون آزی سورتون دا یو لوی سورت تی انزلنا مگی نازلو و فرزنا او مگا مقرر کری دی حکم ندی فرزنا فرز کری دی مگا حکم ندی او زمان شیخ مانا کولا فرض پا ماند اندازیم رازی فرض الامیر النفقت ازا قدرها وفرضناها قطعنا احکامها غص غص منگا بیان کردی دی حکمنا منگ دی چا لحاظ نکو وانزلنا فی آیات بینات منگا ناز کردی پا دی صورت کے آیت نوازه آیت نوازه ست اشارہ شوئے توحید مسئلی تخا ازکا کتاب التسیل وی آیات بینات اے من المواعظی والاحکامی والامثال پدی کے وازو نشتے پدی کے احکام دا توحید ستے اور پدی کے توحید امثال موجود دی لعلکم تذکرون چی تاسو نسیتو آخلے حکم اول لتطہیر المعاشرہ معاشرہ بسنگ پاکے اے بدکار لسزا ورکا الزانیت والزانی الزانیت والزانی زناکار خزا و زناکار سرے فجدو چه سواق زنا او کی او دا کتابو نوائی خواه فجدو دے زنا او کی او بیا زنا اے پا اصول شرعی ثابت شی چه سلور گواہان او بیا غم مکان حیعت کیفیت چه چا کتابو نوی دی فجدو کل واحد منو ما بیاولا هر یو دو دوی لرا میات جلدہ سل دورے سل دوری اولا ولا تاخذکم بیما اور آدین شیطا صلی اللہ پا بارد دوی رافتم ترس فی دین اللہ پا جاری کولو دا حکم دا اللہ پاک کہتا سوچی مانر پا اللہ پا آخرت والیشہد او حاضر دشی عذابهما والیشہد اللہ واللہ حاضر دشی خلق راشے وی عذابهما دوی صدا تا طائفت من المؤمنین یو ڈلد مؤمنانونا او دی آیت کی حد دی رجم حد دیکھا اور رجم نہ صرف حد احسل دوری دی او دا چا دی پارا هغه سره یا زنانا چې غیر شادی شده ای او اغی بدکاریو کی او گواهان سنور گوی او کی ناغی نسلسل دوری اولای اما چې چا واده کری او دین زنا اوشی ناغی دی پارا رجم دی وکیف یو حکمونکا ویندو متورات فیها حکم اللہ اما تر طویلو او دیم خبر دا چه اجماع امت سرا و تواتر سرا اے شادی شدد پار رجم دے الشیخ و الشیختو اذا زنیا فرجموهما نکال من اللہ و ذکر دی پار رجم دے اگر یو ججو چیف جسٹس نوز خوزنیم خبر چه دا جسٹ دے و که ٹسٹ دے خو منگ چه پخام آشمان اور بلول نواغی با ٹسٹ دیر کول لرگو با ٹسٹ دیر کول یو چیف دی اغی لیکل دی چې دا په دې زمانه کې اجرا د رجم دا وحشیانه سزا ده دا سزا وحشیانه سزا ده د خدای فیصله ته وحشی ویل خدای وحشیانو کار دی نو وحشی دی نه وحشی ته پته ده کای وحشی ته پته وینې د خدای حکم ته پداسي نه وي خو زه دو جواب کوم یو جواب خدا دی چه دا حکم دا باری تعالی دے او ثابت تے پا تواتر و پا اجماع امت سرا یو انکار تے کفر دے انکار تے کفر دے دوی ما خبر زم تا سر منما چه دا رجم وحشیان سزا دا زم منم وحشیان سزا دا حسنگا غیر وحشی دی پار وحشیان دا چچا واده کړی دی او زنای نه دی کړی او تی رجم کړی نو دا وحشیانه سزا ده د څه ګناه کړ دی خو چې واده وی او زنای وکړ نو دغه اول وحشی شه نو چې وحشی شه نو وحشی له د وحشیانه سزا پکاره ده نو سپیشل وحشی حلال او حرامو کې تمیز نه کا لاړ سپیو بل کور تلاړ غویو د بل په فصل کې لاړ چې غوې فصل تراشي نو زمیدار ولا پکټي وشي وحشی وکړه نو وحشی له سزا ده ګټې ده نو سپې راغی نو پکټي ولا نو مصلحه حل شوه چې واده کړی او زنا کوي نو د وحشیانو کار دی وکړه نو د وحشیانو له وحشی سزا ملا شو خبر خلاص شو وليشهد عذابهما وليشهد وليوي دې لپاره چې مقصد د اجرای حدود نه انفجار دی نو ګوټ کې سزا مور کوا میدان ته وباسا او سزا ولا ورکه چې خلک عبرت واخلي ا کا ازانی تو زانی زانی مقدم کا پزانی باندې داولې بعض خلک مانه کې چې دا زکا چې دا زنا د شاوت نه کیږي ویف النساء او فرو او دا په خودو کې ډیر زیاتی دا خبر صحیح نه ده دا خبر صحیح د خودو کې شاوت نشته ده سړی کې زیات شاوات دي سړو کې د سړی کې د خزنه زیات شاوات دي نو غزه تاسو سنیش مله خو کوم خلق واده کړی هغه ته پاتې ښه دلیل دا دی قران نا چې یو سړی ته الله فن کې هو ما تابلکم من النساء مسنا و ثلاث و ربا یو سړی ته سلو خزو کا ایوی خزې لپاره دوه خاندان اجازه دي اگر یو زنانه ده یو خاوند حق پورا نشی ادا کوله ناغبه بل سلکه او یو سره ده سلور خود حق پا تسلی ادا کوله شی نو خدای ورته سلور کتا او که خودو که شاوز زیادوه بیا خو خدای پاک عدل نده کرده سلور خودو که داگه یوم بتا زیادوه چه بیا دوی نو خدای ده خیر دی اصل نکته از زانیتوی مقدم کره ولی مقصود قباحت زناده مقصود دلتا ده زنا و مزمت ده او دا زنا اگر چی او معیوب شه ده خود رجال و پا مقابله که زنانو ده پر دیر ای پی ده چوه نیک بست زنانی و تا تا حکمو چو اقر نفی بیوت کننا تا پا کور که دن نو سیگا او تا تا حکمو چو حافظات للغیب بما حافظ اللہ و اینک بست کور ده سنگا پری خود پرده ده سنگا لرکرا سنگا لاری بلتا بی حجاب شوی او بی حیائی الزانیا ناغی مکک را لیوش ده کسرت سنا قباحتنا الزانی لا ينکه الا زانیتن و مشرکا د دې آتم سلور ترجمه کړو خدا اخلاص کما الزانیت بدکار چدا زنا نکي الزانی بدکار سره لا ينکه نکا نکي الا زانیتن مګ زنایانه سره او مشرک دنیا مشرک سره او الزانیت بدکار زنا نه چدا لا ينکه نکا نکي دې سره الا زان مګ بدکار سره او مشرک یا مشرک او حرام کړی شی دا په مؤمنانو وکیل طالبانو د دې اصل مطلب دی لا جن کې هو په معنی نکاح راځي دې آیت نه دا معلومه شوه په ترجمه چې ازانی بدکار سره نکاح دې نه کوي یا نکاح نه کوي مگر بدکار سره نو معلومه شو چې یو پاک سره وی هغه په بدکار سره نکاح نه کوي په یو بدکار زنانه چې دا نو پاک شي لبنه ورکوي دې نه دا متبادر لزین خدا غشو او حالانکه ام سلمی روایت دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو چه اے تزوج رجل امن زنت بی امراتی یو سرید که یو زنانی سر بدکاریو کی او بیادای بدکاریز بدکاری زنانی سر دی نکاہ اتری نسو حکم دی نبی علیہ السلامی اولوها صفاہن و آخروها نکاہن نکاہ نمبر که جکم بدکاری کری وا اگر بدکاری وا اچه اوز دوی نکاو تره نو دا نکاشا نسمانه شوا که یو سره بدکاری زنانی سره بدکار سره نکا تری یو پاک سره که بدکاری سره تری نو ترلشی او قرآنو چنیشی ترلی زن بی پوکه نو یو جواب داده که دلائن که خونا عقد مرادی چگه نکا ده نو دا آیت منسوخ شو فایت تفن کی هو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سرا دا ایت منسوخ شو پس سره و احل لكم ما وراء ازالكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين ولا متجزئ اقدام سرا دا یو توجی شو منګه منسوخ نه منو نمګه دری توجیهات نور کو اول ما نه کوما چې دا نکاح نه دی دا لاین کی هو دا په ما ده بدکار سره بدکاری می په پختو کې وکړه تاسو په کتابونو کې چې نکاح معنی لغوي سره جما ده او اصطلاحي کې عقد دی وکیل بالعکس دا څو خبرې چې فقامو یې چې بالعکس وې جنازه مړی کاټه وې جنازه مړی ته وې وکیل بالعکس تاسو وې کنه جنازه او جنازه کې یو فرق وکیل بالعکس اگر تم وکیل بالعکس عقد کې حقیقتا او جما وتی کې مجازا یا وتی حقیقت ته وقت دی مجاز دی ایو زپدی طریقې معنی کوم ځان په پوکا ازانی بدکار سره لا ينکه بدکاری نه کوي الا زانیتنو مشرکا مگر بدکار زنانی سنا یا مشرک سرا او بدکار زنانه چې دا بدکاری نه کوي دی سرا مگر بدکار سره یا مشرک معنی څه شو قران د زنا مذمت کوي زنا یو بدکار عمل دی که خدا بدکاری نو بدکاری سر بدکاری بدکار کئی نو او بدکار زنانا بدکار سری سخ بدکاری لزی نو نیک سری خو بدکاری پسی نگرزی او نا نیک خدا چطا بدکار پسی زی اس مسئلہ شو چه سون زنا کی بدکار وی نو نو بدکار سری بدکاری پسی گرزی او بدکار خدا بدکار سری پسی گرزی و اما چه نیک سره وینو اگر خود زنان زن ساتی کنه لا ین که حکم آنی بدکاری سره شو دوی ما توجیه چه دا لا ین که نکاح دی لا ین که نکاح دی و دل تک نفید نکاح مقصود نده رغبت مقصود ده نفید رغبت تا نمانا ازانی بدکار سره لا ین که اے رغبت نہ کی نکاح کی مگر د بدکاری بدکار سره چې نکاح تړي نو د بدکاری رغبت کوي او بدکار زنانه چې نکاح کوي نو بدکار سره سر رغبت کوي لکه تاسو وګورئ دا کیلو کار دي کی کیلو کار دي کنه خودوی کیلو کارانو خپل په مابین کې حساب کتابي یو عالم محدثا کیلو کار څخه بني ایو کیلو کار یو محدث زنانه با نکاح کې ناخلی چاوی زو پا پرتکی گرزمان برداشت بگی رغبت ته اشاره شو مسئله پوښی درې مسئله نو متوجی دادا چې دا لاین کې هو په ماند لایلی کو سره دی بدکار سره چې لایق نه دی مگر بدکار لا او بدکار لایق نه دا مگر بدکار لرا او لاین کې هو په ماند لایلی کو سره دی لکه تو اس سلطان لایق زبو بادشاہ دروغ نه وي نه وي زوم بادشاہ درو اسی اسی دروغ بوره پرانیستی دی بوره کمانه صدا اے لایلی کمانه بادشاہ سر دروغ جوریگی نا مناسب ندی زد دروغ ویم نا پولیس شورتا نا با یریگم پولیس کپتان نا با یریگم یاد بلسنا نو اے بادشاہ تال دی چاہی یارا دا جت دروغ وی اس مسئلہ شو اس دی زانیه و دا مشرکی پا مابین که سرشتا دا چی قرآن یوزی ذکر کری لا ازانیتو الا ازانیتو مشرکا زانیو مشرکا یو زیزت انا داد اخپل خاوند حق دبل نطلب کی حق دا خاوند دبل نطلب کی او دا خاوند پا حق کی بل سر شرکا لگا مشرک چی دی اللہ حق مخلوق نغواری او دا خدای پا حق کی مخلوق شرک کرے رہے سلام شو کنه مناسبت اتاق ده بحر ما ذالک المؤمنین او چه ذالک زنا و تشاره شو نصار شو او حرام کرشی زنا پا مؤمنانو بس دا بیتر توجیه شو طالبانو ازو که چه حر ما نکاه ده ده زانیه و دا منصوب بشی بیا دو حکم اشلا درم حکم والذین ارمون المحسنات آکسان چه تومت لگی پا پاک دامنو خودو باندی او بیاد بیراتن لکی پسلو رگوانو مفاید دوم سمانین جلدہ اولی دویلنا اتیا دوری او مقبلو دوی شادت اسکلا اولاکن فاسقون او دا فاسقان دی اللہ ارمان دی خدای نسو دا جی قرآن صرف جماعت کے ویونو او چی پا یو ملک دا حد قذف جاری کی نطول خلق پا خلی با برغول راش بس گورا رو جا لکا نا اس لوگ دوڑے نو خوری او بنس کی اچوی لکا چا تو متو لگاو ثبوتی اونا تا سل دوری با لگاو بیا بار سلوی دی فلان کی چپ چپ دا خبر نکو دا فلان کی چپ خبر نکو ولی که ثبوت راز غنیج دی نبیا با تیا دوری و بیغم خلا بند خدن و چیخ شیخ پری چپا بیتلی دا ولا تقبلهم شهادتنا فدا اولئک فاسقون الا الذين تابوا مگر اخلاص توبه واسی پس دینا خپل عمل درست کی فین الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان په دې آیت کې د ائمو اختلاف دی وقته امام شافعی علی رحمت فرمایلی چې یو سره محدود فی القذف توبه وخت کله محدود فی القذف شو نو دے دا آل شہادت نشہ لکت اللہ لزین تابو دے او دا اللہ اسسنا دا ولا تقبلو او دا مل فاسقون دا پورا مضمون ندا نو محدود فی القذف من آل شہادت دے او اسسنا دا ولا تقبلو مجموعی ندا امام سے فرمائی محدود فی القذف دا آل شہادت ندے زکا چی دے پا دے تحمد سرا دے اعتماد رفشر نو دے دا آل شہادت نا ندے البتا پا توبی سرا فسق نا گناہ نا ختم گناہ ختمی دیشی او الا استثناء دا فاسقون ندا دا لا تقبلون ندا او زمن الحمدللہ حجت قوی استا پا دی اعتبار سرا چه لا تقبلو مقید دے پا قید دا عبد سرا لا تقبلو لهم شہادتا عبدا ابیا دلتا کی جم دے فقفشا اسی دا فاسقان دی اللہ لذین تابون استثناء دا فسق نشوان دیشوان دا استثناء دا فاسقون نشوان چگق ورطا قریب دے دلا تقبلو لہم نا ندا دا زمان توجیدہ او داری رمزی دارا اس کی او سرے ہوئی چتاخو پکنس کی ویلی دی یا پی ہدایت کی لکل دی کتاب النکاح النکاح یا ناقدو بے لفظین اے یا ناقدو ایجابین اے بے لفظین عند حرین عاقلین بالغین ولو کان محدودین فی قضا فین نالتا خطوائی چی گوئی جائز شوا اتو ولو کان محدودین فی قضا فین جواب واورا یو تحمل د شهادت ته یو ادا د شهادت ته قران ادا د شهادت منع کړی دا تحمل د شهادت نه منع کړی نو آلته کې نکاح کې تحمل د شهادت ته چې معرفت جنه او د الک ته نو دغه من اهل تحمل دی عاقل دی بالغ دی مسلمان دی هر دی آزاد دی و اما ادا د شهادت ته پاره اهل نه دی اته کله بیا مسله پیښه شو بیا امام صاحب چې ځان نکاح تړلې هغه کوي کی نور به جمعات کې ځلو فلم مساجد به کنا نور خلک هم ده نو کی اصلان شو ولا تقبل لهم شهادت ابدا الا الذين تابوا من بعد ذلك واسلموا فان الله غفور رحيم والذين يرمون سبحان الله قسم ثالث حکم دلیا رابع حکم دلیا آکسان وکی دے آکسان یرمون ازواجم چو تومت دگی پر خبرو خودو باندی اولیوی دوی سکت گواہ اللہ انفسوں سوا دا نفسنو دو دینا صرف دے دے نور سکنش دے فشادت آدم معتبر دے قسم دے یو دو دینا اربو شاداتیم باللہ سلور قسمونا چپنم دا اللہ باندیوی سلور قسمونا چپنم دا اللہ باندیوی دا سنا چتوه قران دی را پسی قران دی را پسی قران دی را پسی قران دی را پسی ظالمه قران مو ځان پسی کوا ته قران پسی شه چوه قران پسی بزم قران پسی بزم قران پسی بزم دی نه نه قران دی را پسی قران دی را پسی زو جریته نه ما پسی دی راځي بازار ته نه ما پسی دی راځي دروغه ما پسی دی راځي نه نه ته قران پسی دی وایا فشادتو آدم اربو شاداتن سلور قسمنا باللہ چپنم دلاوی او انہو لمن الصادقین پا دے خبران چھ دے بیز رشتیاوی ان کے ایمان پا طریقی پوش رسو درتن والخامستو پینزم قسم دے بوی ان لانت اللہ علیہ لانت اللہ پا دے سری کچروی دے دروغ جنہ ما تا گو رکتا قاضی شوی او تا پا ملکی قضا غواری نو قاضی شا نو سیو سرے راگے تا تا استاج جی قاضی سے دائے ہاں دا بچے میں پیدا شوی دے پس زمان نہ دے دا بچے میں پیدا شوی دے زمان نہ دے سان لے رکھا زنگون نہ زان لے رکھا چھ زنگون سرو لگی دے خوب را دے دا تیار بستر نہ پوشو گانا جی اے بجی دا زمان نہ دے دا خدا بدکار دا خاضی میں چپ گواہ دا سخشتے تومت لگے نیجی نیجی نی تومت نہ لگو خدر آل جی دستا خان سوی دے جی درو جن دے درو ہوئی علیکہ گواشتے جی نا قسمنا بکے پینزا کو پا پینزم با دلانت لفظم وائی نو دے بھائی وہی باز قاضی سے تھا قسم می دی پا اللہ چی ما کم تومت پا دے خذی لگو لے دا کما خبر چی ما پا باغ تومت خو بیاد حقیقت نلے لگا کما خبر چی زکون پا حق دے زنانی اخپلی زرشتی نے یہ بیا به دقه سلف درې زره نور وای نو قاضی به ورته وای سوای وای اوس کې چرته دروغ جنی نو پتا د خدای لعنتی نو دی به آو جی قسم می دی په خدای چې زه په خپل خبرې کې رښتینه ما او که ما دروغ وای نو په ما د خدای لعنتی نو چې دا وای نو قاضی سه بروغ نه خزه ته وګوري وای وای نو که دا خزا چپ شوا او دی قسم اونک نو نتیجه منطقی پی مرتب شوا چه فتعین الکوتکو للباز گل اور که چر دیوی چه خاون زمان خاون در اغجن دے تیشو دے در اغجن دے قاضی بورت قسم اون اخرا نو پینزه سلو قسم اون بخری قسم می دی پا خدای چه دے در اغوی قسم می دی پا خدای چه دی سویل دا در اغ دی نو پا پینزم قسم با دا خزاوی پا ما دا اللہ غزبی کچر دا خاون می رشتی نی چه دایوی نوز بس اکی قائی سے با تفریق دا زیب سے تازو سے کور کے پاتے کے دیو سنشے زیب خپل اقبل زیب بیس طرح سنبالا مزید کون والخامسا ان نقضب اللہ علیه انکان الكاذبین ویدروان الازابا انت شدر با شادات توجہ کرنا چھا انت شدر دان مصدر یہ دے او تشدا پتاویل دا مصدر فائل دا یدرعو دے و یدروانا لذاب او لری بکی دی خزن عذاب سیشے انت شدر با شاداتن لری بکی دی خزن عذاب شادت دا صدور قسمونو پر لاباندی مانا یاد شوا انت شدا ان مصدر یا او تشدا پتاویل دا مصدر سرے په معنا د فایل سره شو نو انت شدار باشادات لری بکی دینا عذاب انت شدا یعنی شهادت اربع شهادات شهادت تسلو رو قسمونو فالله بانده انو لمن الكاذبین والخامستا ان غضب الله علیها او پینزم قسم فدی خبری بی چدا خضب بی غضب دالله دی فدی خضی انکانم الصادقین کی خاون رشتی نی او دلت مخی والخامستوی مرفو راوڑا او دلت والخامستوی منصوب راوڑا داولی مولانا سیمان زکات چې د خاون سړی په کلام کې متانت ته او د سړی په کلام کې دمدا ول خامسه تو مستقل کلام دی او د زنانی په کلام کې اتصال دیروي متانت نی د عجلت نه کار اخلي دا ول خامسه ته منسوب دی لغوج د عطف د تشاده باندې انت شدا اربع شادات د عطف دی په اربع شادات باندې انت شدا اربع شادات وانت شدا الخامسه ان غضب الله علیها یاس دا اول خامسه دا من عطف کا پچا باندې شهاداتن باندې نو انت شدا اربع شهاداتن وانت شدا الشهادت الخامسه او چې دا شهادت کی پیزم شهادت ان غضب الله علیها چې دا به په ما د خدای غضب دی دا وایي غضب تخصیص د رجل دی پاره ای خزی دی پاره او د لعنت تخصیص زنانو دی پاره دا ولی ریزه که حدیث که راضی چه زنانه ده لعنت نیریگی نه دا لعنت دا سی لکه ده خر پوشی که نه چه سه خبری ای لعنت شا که ما شم نه چه تا پیاله ما ای لعنت شا اگه سه چلو ای لعنت شا نو خود لعنت دیر استعمالی یریگی نه نو دیر تا بای غضب حضما ده پختو ترجمه بیاده که چه تا قاضی شنو تا با دی خود توای تا پیزم قسمو که چه پتا بند شن اسمان تندر راو ورزیگی دی تندر نو او دی شن اسمان دی تندر خودی رو یریگی دا که در اوجنی دا غلی بشی او که رشتی نی جو تندر تا بغار کی دی نو تیشو گنا فتا دی شن اسمان تندر دی در بانی خودی راو ورزیگی تا در اوجنی غضب نو دا یریگی غضب کی کنا او سری تا چه هر سوئے کنا دی برداشت کی خوکی در تاو چاہتا دیو چھتا خو لانتی نصرے لانتے کے نشی برداشت کر لے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُو تیشوا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُو او کنے فضل اللہ پر تحباندی او دل اللہ رحمت نو جواب مقدر را دل تا سلور ضرب لو لا رازی دوزلہ سرد جواب نا چی پترخ کی بینی ولی اب دوزلہ بلا جواب و جواب مقدر کر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُو او کنیو دا اللہ فضل پتاسو رحمت لب تلیتم بالفخشا مقدر شا تاسو با مبتلا شیوی پا بدکارو وان اللہ تواب حکیم اللہ تو با قبلن کے دے او حکیم محربان دے تیشو علماء کرام خواہ ان اللذین جاؤو باب ثانی وکی ردی باب تخواہ گورا حضرت عائشہ پاکوا ابن ابی ابی ابن سلول د سلولی زوی تهمت لگاو دے منافقو نو دے تب زجر عام بھی بعضی مؤمنانو انتقال وکړه خبر اوڑ لکا ایوب انصاری کور کی خز طویلو دیکھ شوان اور بعضی چپ سویل نشو اور پتی دریو بانے رد دے وحدیث کے راضی مفسر نصفی ملکی چه ورز نبی علیہ السلام مشورے کولے حضرت عمر تے عمرہ ستایر سا خیال دے عاشی پا بارکی وی عاشی پاک ادا وی عثمان ستا سا خیال دے وی پاک ادا وی علی ستا سا خیال دے وی پاک ادا وی عمر تا سا خصد دلیل دے عمر سے بھی ما سا قدان دلیل دے چه عاشی پاک ادا چه اللہ ستا پا جسم آنے مچ نپلی گی دی پیغمبر سام پا جسم آنے مچ نلگی دا وی اللہ ستا پا جسم مچ نپری گی دی ولی نپری گی دی مچ پا ہر گندگئے باندی گرزی کینی نو دی گندگئے والا مچ اللہ ستا پا جسم ندے پریخے نو کستا خدا گندگئے نو تاثر بے پریخے وا تا تبی ویلی چی دالے رکا خوچ خدای در تنی دی ویلی ستا خدا پاکا دا سبحان اللہ سمر خیست دلیل دی عثمان تسوائے وی زیو مچہ حتی آشا پاکا دا ولی وستا د سوري عکس خدای په زمکه باندې نه پریږي عام طور سره نبی رسول الله پر سره فرشتي وم او بل ستا د سوري عکس په زمکه نه پریږي ولی ستا د بدن سوره کنا ستا د بدن سوره خدای زمکه ته نه پریږي دل پار چې ستا په سوري باندې چاخ پا کې نه خدای شي او کې الله ستا د سوري د خلقو د قونه حفاظت کوي ستا د خدای حفاظت د خلقو نه کوي الله اکبر سمرا خیستا خبر آن علی ویا کانویتا ویاشا پاکا دوی سد دلیل دی ویمانگی چه موسکاو سپلو سارا ابتدائی زمانه وا اشتا پا سپلو کی گندگی وا اپا موسکی در تا خودی چه سپلی لی رکا امانگم سپلی لی رکره نوکی اشتا پا سپلی کی گندگی وا او خودی تا پا موسکی چوب آسا لی رکا نوکی حتی عاشی کی گندگی وی نو تا تا پا خودی ویلی چی لی رکا ابی ایوب انصاری کوتلار او خدای ته چې خدای خبره مو واردا پس یو خلک چې عاشا صفان ته پاتې شو ابو ایوب خدای ورته چې چپ شه دا خبره مکه وسړیا ویوالي یره داسې عجیب جواب دې دین نرلور ویوالي وزتانه تاسو کو ما کې چرته پاتې شوی په تابو د پیغمبر په عزت دا تصور کو وینا په خبره واره او که زوی نما بم تاسی تصور نو کرے نو صفان دا تانا بہتر دی و آشا دا مانا بہتر دا صفان دا تانا بہتر دی آشا دا مانا بہتر دا نو نا پا صفان زو کس پدا خبر و آنا دی آشی پا زو کی بڑا خبر سبحان اللہ سبحان اللہ این اللہ زین جاو بلیفک آکستان چا چارا تل کردی پا تومت سرا الیفک تومت اسوأ الكذب تک تور درو حسبتم منکم دایو دل دل تاسونا لا تصبو شر لکم گمان مکر پتی بانی چه دا بد دل پارستاسو بلو خیر لکم دا چه دل دا بہتر دل پارستاسو تو متو لگو پانشی باندی پتی گمان مکر چه دی که بتاسو لبدی دا نانا دی که تاسو لخیر دی اس عجیبہ کار دی زمگا پا مور تو متو لگی دا مور بدنام شن اولاد بدنام شن نو پا دیر که صد خوبی دا آخو بی تا تا پتا نشتی اللہ تا پتا دا دیر که تاز دی پارا بہتری دا جکا چه خیر غالب دی پا شر باندی سنی خیر غالب دی پا شر باندی تو مچ چالا گولو چند افراد اغم دنیا کی زلیل ختم شلل سورت نور راغے سمر دنیا دی پارا ہدایت کتاب جوڑ شل سمر لیا فیدر آلا نو رجحان دا خصد ہے رجحان دا نفع دے رجحان دا خیر دے پشر باندے بل مفصل لکی لا ہوا خیر لکم دیکھ اس تاثر پارا بہتری دا سب بہتری دا پا دیکھ اس تاکی طالبی زفے دے ملاو شوی اول کرامت تاشی عاشی کرامت دے چو داغی صفحی کی قرآن را رہے مصنوی او دا قصہ دا خصو کو قصے اس پاتی شوی کنا او اشعار دی مزیدار دا خودو خاون گپ شپو دا خودو خپل منز کی گپو عاشی وی زغور ایما زینبی وی زغور ایما اغی زغور زک ایما چیز ما نکا خودی ترلی دی پسمان کی عاشی وی زغور زک ایما پوشی کنا پا مریم تو امتو لگی دا داغی زوی داغی دا شهادت گواش پاک دامنه یوسف بانی تو امتو لگی دا یو سریو دا عزیز مصر رشتداران نا ناغی صفح یکرا پا ما چی تو امتو لگو اللہ دا اسمان صفحی راو لگل سبحان اللہ خوشکا نجی انا یو خدا شو پا دے کی کرامت داشی عوی دے دیم انام پا دے کی دا دے چاشی دی پار اجری جزیل دے لوی سوا برت ملاو شو دریم نعمت پا دے کی دا دے چی دے کی مو عزت تیل پار دا مؤمنانو پورش مولانا سیبا او سلورم دا دے چی پا دے کی براعت داشی دے او پیزم خبر دا دا چی پا دے کی انتقام دا مفترینو دے این ذا خبر شي چا افترا کړ انتقام ته واغسته شه لکل امر من مکتسبا دپا در یو سری مکتسبا جزاء دا عمل دا چې دې د قسط نه کړې کسب قران دی ویلو غره مکتسبا وګوره چې صرف دی ویلو قران حل کی مکتسبا سمانا کسب په زور کړې دې په ځان نه په زور جوړول کړې دې کسب نه دې مکتسبا من الاسم د ګناه نه چې قتل دې والذی اغه بد بخت ابن سلول تولا کبرو چې پورته کړی دی لوی ګناه منم دې بدبختونه او عذاب عظیم دل په لوی عذاب دی لولا زجر بر فریق صوم زجر بر فریق صوم د مؤمنانو کم چې چا سکوت کاو خبرو شو بس هوایم الله ورته لولا ای سمیتمو اے مسلمانانو لولا ظن المؤمنون ده خزن هغه سره لولا ظن المؤمنون ولګمانکم مؤمنانو سړو ولګمانکم مؤمنانو خذو اسمیتموه کله چې تاسو دا تومت په خپل مور اوریدا بانفسهم اي باهل دينهم بانفسهم اي بامهاتهم ازاد المسير ابن جوزي خيرون د پاک دامنه مدارک خیر بما افاف ولکما انکو تاسو پخپل مور باندې پاک دامنه وقالو ون دوی نوی چازا افکم مبین دا خود درو وقت آره دی لولا جاو زجر عام زجان پیجن چا تشو منافقین ولی رات لنی کردی بدبختو پس سلورگوانو سرا فیضلم یاتو بشوادا پس هر کجدی پیشنک سلورگوان نولاک اندللہ من کازیبون دا بدبخت پنیز دللہ درو جن دی زکا چی رشتین خبالو چی سلورگوانی پیش کرے وی ولولا فضل اللہ علیکم اے مسلمانانو کنوی فضل اللہ پا تاسو باندی اور احمد باری تعالی پا دنیا و آخرت لمستکم جواب دلولا دی خام خبر سیدلو تاستا فیما پاگا تومت لگولو که افزتم فیه چه تاسو بکی شوروشی ہوئے عذاب عظیم لمسکم عذاب رسیدلو تاسو عذاب عظیم از تلقونهو زجر بر فریق دوم دا مؤمنینو کم فریق دوم چه چا بلا تاقیب انتقال دا خبرو کو از تلقونهو اے مسلمانانو کله چې تاسو هغه ست داتو مات بیا څنګه تکوم پخپل جبو سره او تاسو پخپل خلو باندې هغه خبرې چې تاسو ته پغې علم نو او ګمان کو تاسو په دې باندې حینا چې دا معمول خبره ده او اند الله عظیم حال دا چې په دې الله دا دې د ګناه خبره وا الله اکبر ولولا الله ګوره دې عاشق مقام سمره لوي چرته بیا الله ولولا سمعتمه اے مسلمانانو د لولا جواب څه قلتم راضي لولا قلتم ولتا سنوي اے سمعتمه کله چې تاسو دا ته متاورید جس ما يكون لنا تاسو ولې دا نوي چې مناسب ندي موږ لرا ان نتكلم بهذا چون په دې باندې خلو خذو زمرا و سبحانك الله پاک والي تعالی دې هاذا بهتان عظیم دا بهتان عظیم دې زم په مور باندې الله اے مؤمنانو تاسو ولې نوي تاسو چاش بالکل پاک ده یعیدکم اللہ اللہ نصیت در کی تاستان تودل مثل ابدا لام مقدر لکھا اللہ تودل چه واپس او نگر دیتاسو پشاند دی خبر پجن کی چرے کہ یہ تاسو مؤمنان اللہ بیانی تاستو پل آیات واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمت مالک دے سجر پا منافقین باندے فریق اول حق کسان یو حبونا چه خوخی آنتشی الفاشا چه خورشی بدکاری پا مؤمنانو کے ایل پاک دی عذاب دردناک دنیا و آخرت واللہ یعلم انتم لا تعلم انجیو پاک داخل ولولا فضل الله علیکم او کنه فضل الله تاسو باندې او د الله پاک رحمت جواب دلو لا مقدر صبح ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعجل لكم العذاب که چر فضل د الله پاک نه پتاسو پتا خیر د عذاب سرا زر صدا بدل درکړوا وان الله رؤوف رحیم اے مؤمنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان ممنه تاسو طریقې د شیطان ومن يتبع خطوات الشيطان ارغ سوچ روان شه په طریقو د شیطان فاینو یامر بالفحشاء دا شیطان خو خلق ته حکم کوي بالفحشاء په زناکارې په بدکارې والمنکر په تو مطلب کولو فلولا فضل علیکم رحمتو کنه فضل الله په تاسو دغه رحمت ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا منکم نو نو پاک پاتې شه مانه بکای ها پاک پاتې شه ونو د تاسو نه هیڅ یو کس هیڅ کلا خدا لا احسان دے سورۃ نور راو لے گا پاک پاک ساتل ولكن الله يزكي من يشاء الله پاک چل چرادو کی والله سميع عليم الله پاک اور جن کے عالم دے ولا ياتل اول الفضل منكم ولما تفسير وكذا الله حضرت استاد صفان چو کنا داد حضرت صدیق پرشتہ کیو او دے غریب کل کل و صدیق سخرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخبرات حضرت صدیق وے چخا منکر رازی روڑے ام خوری او داخل دام خبری دی قسم می دی پو خود اچ ماو سر خیگر بیاو کنا قسم نوکا نکوم وزر خیگرا اللہ حکم راو لے گا ولی کو تائی کہ او صاحب د فضلا و اے خاوند د فضلا صدیق اول الفضل دے زابو کے طول کی افضل دے زکت اول الفضل دے اللہ ولا یعتلی در یعتلی دو ترجمی دی که دا دا بابی افتعال نشی دا علیتن نشی نو پمانه دا قسم دے او که چر دا دا علوون نشی نو پمانه دا تاخیر و دا کوتا ہے دے افتعال نشی نو دا علیتن نبشی او پمانه دا قسم بشی او که دا علوون نشی نو پمانه دا کوتا ہی او تاخیر رستوال بشی امانو کا ولا یعتلی کو تاہید نہ کئی شیخ القران ترجمہ دا کو تاہید نہ کئی اول الفضل کوم خاوندان د فضل د تاسو نه کې لوی خاوند د لوی درجه وساته او د فراخ د مال ابل مانکم ولا یعتلی قسم دی نہ کئی د استعال شباب استعال ولا یعتلی قسم دی نہ کئی خاوندان د لوی درجه او د فراخ والد مال د څه خبره ان یو تولی قربا چور کې دوی رشتہداران او تا مسکینان مهاجرین او تا فی سبیل الله د الله په لار کې ولیافو معاف کړي ولیسو درگذر کړي الا اے صدیقا الا تحبونا اے نخوخو تاسو ان یغفر الله لكم چې الله تاسو ګناونه معاف کړي والله غفور رحیم حدیث کې راځي چې سو واقعات راغی او نبی علیہ السلام قولو سو صدیق تا آلا تو حبون چواور دل و صدیق چگه کرے بلا نحبو یا ربنا ان تغفر لنا اللہ من خوخو چه تم معاف کی من خوخو چه تم معاف کی سبحان اللہ این اللہ زینر من المحسنات اگر ادھات تیاشی صفحی قرآن سنگ ذکر کی بے شک آخل یر من المحسنات چه تو مت لگی پاک دامن خودو باندے محسنات افائف پاک دامنی الغافلات سادگانی الغافلات آغا خزی چی دا فواحشو نا بالکل بے خبر دی الغافلات نقیات القلوب پاک زنوالا الغافلات عن الفواحش الغافلات نقیات القلوب الغافلات سادگانی بخاری حدیث دے تعلیس دے بخاری بخاری حدیث دے حضرت عائشہ دمر سادہ چوڑ بے واخل اپا قل پے کے بے کی خودل خیال بے نو ورگو میں براغے اوڑ بے پیو خود دمر سادہ مفسر لکی چی دا بدکاری دا کار دا سادگان ان خاجی لوئی نو فی الدنیا چی سوک بپاک دامنو بین تومت لگی لانت کرشی دی پو دنیا و آخرت ولوم عذاب و نظیم او دیل پان لوئی عذاب دے کل بی یوم زرد عذاب و نظیم مطالب کل بی یوم پاگر تشد والی مال سنتم گوائی بکی بیبان جبی دو دی او لا سنو اخبی دو دی بی ما کانو یعملون پا مال دو دی یوم ایزن پدغرزی وفیم اللہ پورا بورک اللہ پاک دویتا دینهم الحق سزاد عمل دو دی پورا دین پا مانسر بدلخا سزاد عمل دو دی پورا ویعلمون عذیب پوشی ان اللہ هو الحق المبین اللہ حق المبین دے اللہ تعصب راشن خلب البلشان لهم خبر لکی اللہ حق المبین دے اگرا ایم نکت یاد اکا چی چاپا شیر تو مت لگو لیو اگر افکم مبین دے اللہ حق المبین دے اللہ اگر اس کی مبین دے اللہ حقیقت اخکارک اللہ حق المبین دے الخبیثات للخبیثین ارمان دے سوکم نو الخبیثات للخبیثین عام ترجمہ خدا سوک مانگی الخبیثات للخبیثین الخبیثات گند خزی للخبیثین گندو سڑو دے پارے او گند سری گندو خود دے پارے وطیباتو پاک خزی لطیبین پاک سڑو دے پارے او پاک سری دے پاک خود دے پارے یو مانشوا نبی پاک دے نو خزی نبی پاک دے نو آشا پاک دا ویذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ دے منو تیادک مولانا سیبا الخبیثات چرے دا صفت دے امراتن خصلت دے خزن امرات الخبیثاتو کلمات خبیثا الخبیثاتو اے عادتنا بد للخبیثین گندو دی پاره گند سڑی گندو عادتونو دی پاره پاک خلق پاک عادتونا د پاکو خلقوی پاک خلق د پاکو عادتونو دی پاره عائشہ پاکا عادت پاک دے ابن سلول پلکتے نو عادت پلکتے الخبیثات الخبیثین ٹھیک شو کنے یاد سے ترجمہ الخبیثات الخبیثین عادتنا بد لپاد گندو خلقوی گند خلق د گندو عادتن دی پاری پاک عادتنا د پاکو خلقوی پاک خلق د پاکو عادتن دی پاری اولائکا ارمان دو چه بوداوم شما او بیماروم ما او سوکم ستڑیوم شما کنی دا اولای که دمر لوی مد پراخکل پکار دی چه پورت پاکستان که پسلور اطراف باند شیعگان و کورن و خوزی پوشوی اولای که داد پیغمبر صحابا داد پیغمبر بی بی داد پیغمبر شاگردان داد پیغمبر کورنه مبرعون مما یقولونا بالکل پاک کرشوی دی داغ تو متنونا چه دا بدبخت پا بارد دوی کی وی دا صحابا دا بی بی دا پیغمبر دا شاگردان دا پیغمبر دا کور دا پیغمبر مبرعون مما یقولونا پاک کرشوی دی دا خلق تو متنونا اے بدبختا تو خو پی تو مت لگئے لهم مغفرت و رزق کریم آئی دی پاس دی مغفرت اور رزق دی عزت دی حضرت عاشقور کی خفا ہوا اور چاور تی چی عاشی ولی خفای ولی جاری اگر گور خل قرآن تو مت لگو لو زبد نام شیما پی تو قرآن تا نگوری چی لقلاوی قلائی کا مبرعونا اللہوی چی لهم مغفرا اللہوی چی لهم رزق کریم بیا بخفا کی گی نور دموز نفس دیا قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون دے زنا دا سورة نور درم باب شروع کی پدے باب کے اصلاح معاشرہ او سد باب فحشاء دے پارا وہ قیدی او وہ قوانین بیانی گی رمبے قانون دو چاکور تبی اجازت لار نشے بس زان ورطاول پی جنگل کا ناغی نپس بیا زان یا ایوہ اللذین آمنو اے مسلمانانو مداخلے گئے کورنو تا غیر بیوتکم داز کورنا چستاسو دو کورنو نا سواوی علاوی استا کور نہ دے دبل چا کوری استا پر کور کی ضرورت تے نچ زین سبق ہے حتا تستانسو تردی چے زانو تو معلوم کا تستانسو تستاذنو نہ رکھا چ اذن تے واڑا حتا تستانسو تردی چے زانو تو معلوم کا نٹو خیو کا او ورت رہے ہوا ورت عبداللہ راغلے دے وتسلموا على اهلها والسلام عليكم کور والو باندي ذالکم خیر لکم دا بهتر لپارستاسو لعلکم تذکرون چنسیت واخلے دل پاچ نسیت واخلے فیل لم تجدوا فی احدا پس کے چرتا سنم مے پدی کور کے سوک سوک نہ مراد اذن ور کول والا ور کے ولاد تلے دول او سب تک تو کو نشو او چار اش او لاش سو نہ وی بیا فلا تدخلوها مداخلے گئے دے کورتا حتی یوزن لکم تردیج صاحب اذن راشی تارد اذن در کی یا شوانا تردیج صاحب اذن راشی تال اذن در کی وین قیل لکم ارجیو او کبیل شتار ساچ دے واپس سے فرجو دے واپس سے خواز کا لکم پجی کے پاک والے دل پارستاسو واللہ بما تامنون علیم اللہ پا اعمالو چتاسو کوئی پوا دے سمانا کہ کور کے سوک ہونا او تا تا درن نویل شچرورا سوکشتین تا واپس لاشا او بیا ما خام یا فلان کی ٹیم چراشی نتراشا نخفکی گا ما ارجیوزا واپس شا او دا د پردی کورونه نه دي خاص خپل د قوم خپل د خاندان کورونه مسلې دي لیس علیکم جناون ها نشته په تاسو باندې ګنا چې داخل شه تاسو بیوتن کورونو ته دا چې کورونه غیر مسکونتن چې نیوی د چاو سیدل پکې خصوصیت سرا دا معنی بنه کې چې غیر مسکونتن چې آباد ني چې کندري نه ته د ژوند ضرورت نشته غیر مسکونتن مفسرین لکی اے غیر مسکونتن لسکنا طائفت مخصوصتن غیر مسکونتن چنیوی دا چاد اسیدلو زی اے لسکنا طائفت مخصوصا دیو خاص دا جماعت تپاتی که دو زینی فی آمتاو لکم چی پا دیکی سامان ساسو لکا سشا شو اسپتال شو اوتل شو دکان شو مسافر خانه شو والله یالو ما تبدون الله پیږي پغسل چې تاسو ښکارا کوي یا پټوي دیمه قاعده داله پار د زنانو دا او قاعده صدا زنانو ته حکم دی چې کله تاسو په لار باندې ځئ نو خپل نظر بکته ساتي خپل نظر حفاظت وکړي چې تاسو نظر په چا باندې نه لګي دا اول حکم لپاره مؤمنانو سړو دیخا دیم حکم لپاره رجالو مؤمنانو سړو قل للمؤمنین او اتو مؤمنانو سړو تا یغزو من ابصارهم چکته دي ساتي باز نظر ناخل من اور دیکي هغه اشاره شوا چغه نظر بغیر ارادي نظر غیر ارادي معاف ده لکه ته پلارت نه او ناصاب دسترګه چوچته کړی پچاو لګی دی نو دا معاف ده لکن نظرت الاولا تار پار رنبنه نظر ده دا معاف ده خود نظرت الاولا دا معنی نده چه بس اول نظر چه سو پر استرشه نخو گوره آرده بس چه سو مقل راشن لگاو شن کنا او چه استرشه بیا کتا گا ان نظرت الاولا چه بغیر ارادی نوی ناسا پا پلارت لیو ناسا پا نظر دیو لگی ده بزر کتا گا ويحفظوا فروجهم حفاظت کی د خپل شرمگاہونو خپل د شرمگاہ حفاظت وکوي ذالک ازکا لهم دا نظر حفاظت تاسو لپاره پاکیزگی دا ان الله خبیر ما یصنعون الله خبر د پاغه عمل چې تاسو کوی مانه دا شو چې نظر حفاظت د دنیا چې سمره مصیبتونه دي دا د نظر په وجه سر راځي لکه دې عالم لیکلی دي او ډېر خسته لیکلی دي دیوی کل الحوادث مبداها من النظر تمام حوادث چې په دنیا کې پیدا کیږي نو ابتداء د نظر نه دي ومعظم النار ومعظم النار من مستصغر الشرر او دا غټ غټ کورونه نه دي دا د وړو وړو بسر کو نه وي والمرء ما دام زاعن يقلبها فی آجن الغید موقوف علی الحطر انسان چې سو پوری خاون دسترگی او دے دا خپل استرگا اڑی را اڑی فی آجن الغید پا نظر دا خیستاو کی غید خیستا خوا پا نظر دا خیستاو کی نو موقوف علی الخطری دے اترو لشی پا خطری مانے یا سر مقلتہو ما زر محجتہو لا مرحبا بی سرور جا بی ضرری سمانا سترګه خو په خوشحالي کې خزر په زخمي کېږي ناوي خوشاله سره بس کې چې انجامي سوی انجامي د خفقان وي کم نظرتن فتکت فی قلب صاحبها فتکت سهام بلا قوس ولا وتری ډیر مصیبتونه داسي وي ا چې انسان په زړه کې زخم پیدا کړي هغه زخم د ټول ټوپک او د نيزيني هغه دغه نظر دینو او دې دغه نظر بد دی وجنا ډیر خلک لیونی شوی هم دي وقل للمؤمنات دغه مقیده پدې کې حکم دی زنانه ہوتا او هغه دا دي چې تاسو د خپل نظر حفاظت وکړي او دې کې سلور هدایت نور مزید لپاره زنانه دي وقل للمؤمنات او يا مؤمنو خذوا تا یغزنا هدایت اول یغزنا من ابصارهن کته دې ساتي خپل نظرونه دیم ادب ويحفظنا فروجهن حفاظت کې د خپل شرمګاونو دریم ادب ولا يبدين زينتهن او ندي اخكارك يخبر زينت اس گورا دلتا زینت عام دے زکر زینت پا دو قسم دے یو زینت اختیاری لکر آنجو دنداسا اور نکریزا پا دی وقت پوڈر دی او پتش سے لانجی دکھا نا او پخوانے سادہ خبر اکو رانجو دنداسا اور نکریزا دا زینت اختیاری دے غیر اختیاری او دا کھینٹے شوی دا دا زینت اختیاری دی غیر اختیاری وګ د خسته دی مخ د خسته دی لچ د خسته دا اخپی دم خسته دی پنده د خسته دی دې ځکه لا یبدین زینتهن عام دی زینت اختیاری وی او که غیر اختیاری وی غیر اختیاری کینټا غیر اختیاری وګ اختیاری ټیک غیر اختیاری تنده تیشو کنا اختیاری پیزان غیر اختیاری پوزا اختیاری بنگری غیر اختیاری لیچا اختیاری پانزیب غیر اختیاری پنده اس مطلب پوشی نوزان کے پوکا زینت هنکی زینت عامل اے اختیاری وی کی غیر اختیاری وی اے خلقی وی کی غیر خلقی وی الا استثناء منقطع دا الا ما ظهر منها لیکن اغا چخکاری دې جسم نا سما نشوا مز ابن کثیر چې لا يمكن اخفاءه هادا سوي چې اخفاء ممکن نوي لکه لاس ادا دا لاس ته مړوند نه کته کته او اخفا د ګټو نه کته اما مخ دا ګوره عورت ته او دی وخت کې بعد خلک وي چې مخ عورت نه دی نو په جسم کې خو مخ دی چې دا چا خوخ دی او چه دا مخ عورت نشین بیا عورت بسطا وی بخاری حدیث تی دریم جل 544 میں صفحہ دا حیط یاشوی 1500 میں فخمرت وجی بل جلباب مستدرک حاکم جل دیاور 400 پزدوس اگر حضرت یاشوی چه منگ چی با حاج نتلو نمونگ لبا چه مخی دا سوکران لی نمونگ با یو پل پسیودو جاک پل مخ با پٹک نو دا مخ عورت تی نزک ایخو پٹاو کنا بعد نه پویا خلق لیکي چې مخ عورت نه لري هغه په موز کې عورت نه لري موز کې عورت نه لري ها البته دا مخ اخکار کول قاضي ته جائز دي کله چې قاضي شهادت اخلي یا کله قاضي تعارف د زنانه کې چې مدعا علیکم مدعا علی ها دا دا او کې دا نه دا مدعیه دا دا او کې بل دا او یا ډاکټر ضرورت ازلات طبيه المحظوره باغینا علاو مخ عورت ته الا ما ظهر منها اما ما لا يمكن احفاؤه چه داغی پتول ممکن نی نو یو روایت خدا دی چه ابن مسعود سے فرمائی چگر کپڑی دی اس کپڑی پٹی گی اس کے زنانہ پلار دی چه خودشی پتولے نو مخ بپٹ کی لاس بپٹ کی اخبی بپٹی گی خو کپڑا پتولے نشی اے خیر دے لار دشی ما لا يمكن اخفاؤه ابن کثیر وی اور تفسیر سمرقندیم ذکر کی ابن مسعود نہ چاہتا پوسو کا چې دا خزه چې بیا مخ یعنی چې مخ عورت ته نو چې دا په لار دینه سبق کوي به دا سید کوي کنه ابن مسعود خپل شاګرد ته سبق خوځا به دا سید کوي کنه ها داس مخ دې پټ کی ایو استرګا د ښکار کی ابن کثیر مزه تلیکی احزاب کې ملکی او دې زکم چې کوم ده تفسیر سمرقندی ټول لیکل دي دا تفسیر سمرقندی دا او دې ذکر کوي په صفحه نمبر 437 باندې وان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اخرى نوسو الان قوله الا ما ظهر منها فتقنع عبداللہ ابن مسعود وغطا وجهو وابدا عن احدا عینیه مخی پڑکو یوستر گئے ورطخکارکا ویدا سی بورتو گوری نو الا ما ظهر منها فوق السیاب مسئلہ شوخا خا بل ادب ولی یضربنا بخمورهن اور آواز چې خپل دپټي ولی یضربنا سمانا کپ تکلوب د صدر واچي علاجی بهن خپل گریبانونو گریبان د پټ کی خا دا گریبان د کنا دا نو سمانا اے پکور کې دننا زنانه پکور کې دننا صدر بدا شي چی ٹھیک شو مخت سر پټش باقي سر غندې اے غار ام پټره سینې ام پټره ول یضربن بخمرهن علی جوبهن دا گریبان دی صدر بدل ته پټا چی ولا یبدی خا او د دې زمانی مؤنثات کې الله دې ته هدایت ورکی او د دې دا صدر اده شي دا کاره وتا او فراق جو کړی کمی سدا شي دا سنیم ټول اختاری او دلته ده صدر له طلاق کله ما ور کړو صدر په پستر باندې ساتي او مړی گریبان په پټ ساتي ولا فی زینتهن الا لبولت پوش مولانا علا جوبهن ام دا کور کې دنه خبره ده هر چې د کور نه بار ده سورت عذاب را وړو یو کم شپیتات یا ایوه النبیو قل لازواجک و بناتک و یقل بیبیان لونتا و نساء المؤمنین یذنین علیهن من جلابی بهن راجق پزان من غر صادر اخپلی لوی پڑول یذنین ادنا زرندول دی متزان سر چخ که ناسی دست مراد نده یذنین داسی دست زرند چه جسمی بلکل توصیف جسم نکی علا جوبهن ولا یبدین زینتهن بخاری حدیث دے او امام زہری فرمائی وکانت هندن حضرت هند چوا نو لها ازرار فی قمیخا دکان پا تیادہ ساتھائی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زل آٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ